کی غور دلاره کی غټ غټو پالونو غټ پتوې زیارت لکه بتلو هغه د سوات نن پوری به خلک راته نو دای معلوم کړو غټه به تو غړول چې ته غټه ټینګه سو پوری بيدل نو پال می دې بابا برار دي که غټه ټینګه نو سو بابا ونر نه راځي اوبار سیزن چې به تیر شنو ما به بیا غټه غړول پاکو نه پات رو کې راکې را خلک پوسنه پالونو نه بس کړو پالونو غټ نه او بیا غټو مات څه دیوال نو شو دینه لیغدو تفصم نو هغه ځکه کنه بیا لیغدو تفصم قربانی مینا کے علا لکڑی وا نو چرے بیا بل دے تا قربانی بونا دی روان بے چر تای پہو دی خون بابا زیارت لے وڑم ہو لے لکال تا یلا رو مجھ سواب دے دی لیغدو تفصم نو تو خواہ اسی پلیت را گرائی پلیتا پاک نشو تو حج کے خطا دے لکڑو حج کے خطا دے لکڑ دا دین کارو نو ٹول نا روا دی ٹول نا روا دی او کدا سی انتظام اوشو کیا غو پا صحیح تیرے قبانی صرف در سوال پا عنوان بانی درو پو آل تا که خپل شاخ تا اوی سانگی تا پا تلیفون وارلس بانی چمین دوم رو روپو اصولی کهی در پرانکی طرف نا در دوم رو روپو قربانی و که و پاگه که غلط و در حرام تا زینی نو جایز دا و آغا حکومت انتظام کرده پا تلیفون هم کی گی دل تو روپو داغو سپارت خانه که ورکا یا داغو قنسل خانه که ورکا اغوال تا اصول شیخو تا و دیدی وقت بانی پلانکی صحیح طرف قربانی و که صحیح طریقه اشتیه او که بینکون والا بلکل صحیح طریقه که چه قسم نقصان پا که نی نو سبایدی بکی نیشتی روا بی غالی بدا دا لاحن پاک دی که لیاق نوتا فسا هم خیره ازان نرل که نتا خو مینا تا بیلی و قربانیل تا دیا لالولو بلده که دینا لالولو او دل تا که دروانه کرده قبرستان تای بوزه خیره دینا نده ختم شه کسلو لیاق نوتا فسا هم ملتظم که اولالی دعا که سینه لگولی اللہ تا جاری فریاد که نو دا چل چتا بل دے ہونا کی نو دے خزیر سا خوالار لے سینے لگوئے دے پی سری سی اجار یا پیریات کی ویتا تر انتا اللہ تا ہوا نو تاہا سین دور آگلے اخیر دن نوے رشوئے لیاقضو تفصاهم آل تا دے کانے خوال کرو نو بل دے کی کانے خوال ہے لیاقضو تفصاهم والیوفو نظوراهم اخفل نظرون لی پورا کی منفتون لی اخفل پورا کی نظر دے کرو خیرات با قوم آل تا روکا یو پا صل یو پا ضربانی ثواب جاتے نظر دے کڑے دے چہ زبا توافونکم آلتا توافون پورا کا نظر دے قربانے کڑے دے آلتا کیوں کا ثواب دیر دے والیوفون حضورام اپوزی کی نظرون اخفل منختون اخفل ملا مانا کڑے والیوفون حضورام اپوزی کی خلق منختون دے اولیاء دے نمن منلی وی ہمی ویل دی پکار راو کدا اللہ یا نبیہ بے والیوفون حضورہو دیتوی دے دو اخفو بیدغو دغا و بیدغو دغا دلتا دا اولیاء و ذکر سیر چرتا چیتای فرمیند کرا مندی او دا شیر کوئی اما صلاح دا حج دا نزورهم دلی یوفو کی چی چاہتا خونا کردن و اق خلقو تای نزورهم یوفو دا غائب شگا بکن مخاطب غائب نهم دا غائب دے کنا و یوفو نزورهم اپورا دی کی دا حج لتن کی منختون اقبل سمانخ چی دے کڑے دا اللہ پا نمبانی اگا مانخ دل تا پورا کچے سواب دی یو پا زر یو پا لاک نزیادو شی حرم کی یوانی کی دی یو کم نکم دی یو نیکے سواب دی یو لاک نیکو سواب لری نو دل تا چی یو قربانی کی علاکہ دل تا چی لاک قربانی دا دل تا یو قربانی کی لکہ دل تا چی یو لاک قربانی کی دل تا یو روپے خیراتی ورکی لاک روپے ورکی لکہ دل تا چی منختون پورا دی کی منختون اخپل چی منخ کڑاو نو دیر آلے کی منختون اخپل و بلدے کی پورا کئی ذالک و من یعظم حرمات اللہ ارد کی کانی دلتا کی کانے پروتو نما دینی که خپل پر غد کانے پروتو شن کانے پروتو خلکو بٹو دو ساتو دا چی ستی مولا کی دیر طولو خلکو ساتل لے مولا پکی سوکنشو طولو مم ساتل لے نروز نم نبیدن کانا ذالو بارن تاتا بامی خو پاغیم نیم مولا شے اللہ رب العالمین میرا بانی کڑا کنا تاٹا لے ٹولو خلقو صلاح تو سبق کی منہ دیکھی تاٹا یا قرآن امی دل درے ویل قلعہ پر دلی دلی امنی ولی اوفنو بل رچا تکانے نو تاٹی بل رچا تکانے خل نکی ولی اوفو نزورام آل تا تکانے نشک کلو لے نو لاسو تو رسو اللہ اکبر ویل سرا لاس نشک رسول امسا سرا ہو رسو اگر نشک رسول لاسو تت کا بزا لاس بدغل تو چتر نہ بل دے کی دے زیارت پنے کیش بابا پنے کیش اولی بابا دے دے چتے پنے کی کے اچھ بابا دے دے نزی اولی چلاس پیولا ماتی اولی اللہ کتا بہت کامی اثارا نزی بابا دے دے ولیوفون حضورام وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَرِ نِكِي زَانَّا خِيرِ دَ شِرْكِ بیت اللہ تا چیزی نو کمیس پر تو گوبا تی لنگ دے یو تادر دے نا گنڈیز دے اس وقت دی پیزار با باسی که خام خواب پیادن شی که دے دا سی پیزار چی دخ پی ملا پی شا پی سرگن دے اگر پی پتن شی نو دا با کئی پیغمبر السلام موزی سخا وطی که دا پاسینا او ای خود پاسینا وقت پتر گندائی سر با بر بندی نو دا سینا چی دا کار بل دے چی تاو که دا خیره دزان ندر که چی درگاه تا روانی خپی ابلغ پی اصر تو سر روانی و درگاه لزم مکو دا والیقضو تفصه هم لری کیزان نخیری دا شرک و دا بیدینای او شرک دا بیدینای سره روانو سرغار مو حالو زمان خیال لی مصبخین منزن لگ مخی دیده بانی پا قوانی و خلق با غرمک دلتا که نزر شده گم لگه دا خوز دا لاری ماری بند کرد نفس سوائے روان دے سور سپین سوائے دے سپین گیرے دا تک کشنی سترگی اپیادا سشے گوٹا کڑے دے ترخ یہ چینی اولی اگران دے روان دے سر طور سر پیاب لپے خلقوی چرتے جوانے دے میری جوانے دے رو موٹ دے دن نظر دے دے کرلے چیز وقت پیاب لپے و سر طور سر بابا لازم دن منخ دے دے کرلے ویار سڑی بانشتا بود گمانی میں پتا بے لگی جان او ستلی خبرندہ ادے بد خودی دلائی موز شه روستو خلق لاناسته که تا سره را کولی پتکه پسر ده دمازه اخ کولی نوی نوی پانی و سخو پا پویا تا داری پا اوگا چول رو خیلی بر رازه سیم دماغ که ملمه بوم که نست که نست چی چل ده دیگه آره خطتی سر تو سره پس رو آمو که خپیاب لخپی زمان خودی منخ کرد چه کمال ازی دوی را که خون بابا نو زمان دا میرده دلب خپیاب لخپی از سر تو سر تال دردی از شکرانه با دولی وی ما اگه نظر کوا کما سورتو کما سنگه اده که نظر احمان چی خوشی ولو مخطا ندی خطا ندی من زی پیجنم دا خکاری ما دا خکاری سر خکار پیجنی چی دیده کی بایی نمخوزون روان شرع مخوزون پینگیر سره اپاکی پترخ کینی ولو اپانی پترخ کینی ولو ولی اوفون و زورون نبل زیتا چر تارمی دا کارو نکی زیادنی چه برده تخ پیاب لخپی روانی سر طور سر روانی الال تکی چی دینو پا زور ہوئی اللہ اکبر پا زور ہوئی لبائک اللہم لا شریک لک لبائک شیخ کتابونی کیوئی لی کنا دا با پا زور ہوئی کلما علا شرفا اوہ با طوادین او لقی رکبا چا سر یو دشن تلوم پا چغکی لبائک لبائک غبوم چغکی غر سر تو خطی و چرد تو خطی لبیک کتا کشون پر زور آئے لبیک اللہم لا شریک لکا لبیک دا کانی بوٹی پر اخپل آواز گواہان کا دیتا بروانی نو دا چرد تا بردین رکی نو چی بابا دا روان دی گاڑی کی ناس سے لارے کے تم بلو اگے زندہ باد پیر بابا زندہ باد لبیک اللہم لا شریک لکا نو دیو ما تلبیہ ہوئی نو دا خطا چی عربستان تا تیرے و عربستان تا دن کی خرد ہے خطا حال تا دا چگا وقت کلی وا نو راولا کی دا دلتا کی دی پر دیکھا سر سور روکوا زندہ بار اگری جی با پی کتلا جدا اگری کم جی نکی جو اتنو گڑی دلی بے تمرونو بے اول اگری دی بے او حج روانی دی پیغلی بم حج روان پیغل پیغلونو با ظلم حج روانو پیغلو سر و پیغلی پیغل روانو حجینو بطلو اللہ ولی طوافو بیر بیت العتیق اخری کارت دے طواف دو بیت العتیق و چا پیر دی اگر دی دی کور پخوانی نا پخوانی کور نا بچا پیر گردی دی نوی نا نا سمت لب دی نوی کور که خود تقریبا دره محسا حتیم جدا کرده دی اگر پاتشه دی اس مربع کورتا دا دا مستطیل و لکه دی سندق پشن دیس پشن اگر مستطیل و نو دا نیمه تینا دره مبرخه تینا لرکل دی پر طول حلال و پیسو دا نجوریگی کافرو خود دا ایمانو چی دا اللہ پا کر که با یو پیسه دا حرام و شک منن نلگو نو چه کمی پیسه سخوی نو پا اغیر بانی دم رو جوڑی دو دا اغا پاتی دی لرگی پی نکی دا نو اغیر تینا پاتی که حتیم غرزولی ایسا اغیر تینا پاتی که اغیر چی جماعت جوڑی اغیر سنگی کتک پا موگا و کسا پا کسا و کلی پا کلی علی گیاده راولای چاندی راولای راوڑے کہ غلخور اللہ چاندار کا کہ بینک والا لور کا کماشتر اللہ کا حرابی پیسی چیخ لی چاہ چاہ اللہ چاندار کلا دیو ٹول جنی چونی دی اللہ تعالی در کی نیچے ٹول دول اور کنانو بس جل گئی اب پارامو پیسو بانی جمعات نی اغا من ڈائی دا موز با پکی کی موز پاسی زمکی کی نو پاگا جمعات من کی کن خود ثواب پہ لحاظ بانے آگا من ڈائی رہا ثواب پہ کی نشتی ناولی غلط ہے کرلا حکم دا مسجد زرار دے اغلی گیا دی پہ مخی کرلے دے ولی طوفو بی بیت الاتی نو پخوانی سر حتیم وو نو پہ دے دے کہ بنا تیرے کی چی ثواب کئی دا شو بتینو بیرتا بتینو دی زور کو حتیم بیت اللہ سر دے ذالک قبر اندغا دے چی میتا ہوئی اصوک چی تعظیم کی دے حرمات دا اللہ تعظیم دا حرمات دا اللہ من یعظم حرمات اللہ سوک چی عدب کی دے ذتمند دا اللہ فإنها من تقوى القلوب فهو خیر اللہ ندا دلد بہتر رب سخائی سمانا چی نکی ندا دلد پارا فهو شر اللہ من لم یعظم حرمات اللہ فهو شر اللہ دا دخل نقصان دے اب یعظمی دا حرمات اللہ صدا بے ادبی دار چی آگا دا بل دے لوں بار کے دا پلار چکم عزت کئی دغ عزت دا پلار دا دشمن شروع کے دا پلار بی جتی میں دا پلار بے ادبی دا کنا ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ رب سخی رواق رشید لے تحریمات دا عبادو مکو اسرے دا دان نممن کوئی چیزونا احلت لکم الانام بحیرہ و سیلہ صاحبہ و حام اپا دغه طریقه باندې نور دمونه چې دی وخت یې دی خوراک استعمالول خو دی دی خوراک استعمالول خو نه دی دا ناروا دی کفر کار دی رواکلی شی در دنګر الا ما اطلع علیکم بيدان چې تلو سیفی فایتنی بر رجس من الاوسان نو بچه ځان ار رجس د پریتینا رجس معنا نکړی وا اغه بدبیا گنگی بدبوې گنگی نه تازه ول فایتنی بر رجس بچے دان دا بدبوئینا دا پلیتینا من الاؤسان یعنی دا دلبارونونا دلبارونو لچے سپیش کی گی نو پلیتی دا ادلبارونو دا خلقو پہ اعتبار بانے دا بیدینے پہ لحاظ بانی پلیتی دا چی کم دلبارونو دی الحمدللہ دی نجید ہے کدا سینشی خوشی کم دی نجید تا دا پسڑی بانی سارو دی را چیزا سخا دوری کی گی من جوران ناسی چرس دیا و بانگ دیا و اپین دیا و بل چیزنی دا کسا سورو دیا چیو تاو گوری نو تب ہوئے چی دے چی پیدا شیدے چرتا او بی پستر گونی دیل دیلی سخاپ سخاپ قلیب سلیب فجتنی بر رجس من الاؤسان وجتنی بو قول الزور درگاہون رضانو ساتے پلیتی دا و پلیتی سر راضی درگاہونو تے چیوڑی دی پلیتی دا رضان چنہ بچ کئی بچے دان قول الزور دروغ والونا دروغ والتا دی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا هؤلاء صفاؤنا عند الله دا زمگ سفارشان دی بچ کے ذان دا دروغونا قول الزور دا دروغوائلونا نارواوائلی بچ کے ذان دا شهادت الزورنا دا دروغ گواہینا حرام کری ونفا للہ پتشحال چھے اوڑی دن کیو اللہ طرفتا نشرک ان کی دا اللہ سر حز بلاؤم چاچی شرک دا اللہ سر سو نو دا سی نارواو اکڑو دا سی لوئی تباسو فجتنب الرج فجتنب طاعت الشیطان فی عبادت لہو دنور توزیم مکوئے دا اللہ منائی فکانما فجتنب الرج را بچے زان دا شیطان نا چی پلیت چی بولی تو کی از شیطان خوندہ چی درگاہون آباد کا فجتنبون درگاہون آلنگ کئی جماعتون آباد کئی درگاہون آلنگ کئی درگاہون خوشی کئی دا چی خوشی کئی لکہ چیز دی کلی خلقو خوشی کرلے پدی بانی لوی بادی و چانیرونو اگا ہر تختم سلالل نپکی جنگو شو نپکی پردولو شو عقیدہ جوڑا شو چی عقیدہ جوڑا شو نکلہ شو خبر کن فاجتنیبو رجس من الاؤسان واجتنیبو قول الزور بچے زاندنا رواو دوائلونا چرا مدد کی گیا اور آرسی بچے زاندن دروغ ویلونا چرا مدد شرا پنے کے شولی دنا رواو چرا باس دروغو ونفع للہ غیر مشرکی نبی چاچ دا اللہ سر تو شرکو نو دا اشتولک چور غو خدا اسمان دا طرفنا دا پاسنا فتختفو حد خیر نو بسمی بسمی کی دے ٹوٹی ٹوٹی کی دے پو ٹونگو ٹونگو اوی مرغان یا اگور دی ہوا فی مکان صحیح پیو لری مقام کی لر دے کی تاہوی بھی الریح اسمان نرہ اگور دی پمین کی لیا فیضادا پدی فضا فضا کی مودا خورو خور دیر روان دی اغلی گیا دی خوری کتا چرا رہی تا شئی نہیں مثالی ویلے یا راو وردید خود دسی دی کہ او وردید چا تا پتا نرگی فی مکان سا در مثال لما شرک دی چا عقیده دا توحید دا نو دیلک پاسمان چی ناستے عقیدہ دا شرک دا نظر کدا اسمان نہ رہو گا اپا ہوا ہوا بانی مرغانو ختم کو بیجینو ختم کو ملنگانو کیس تیرے بابانانو کیس تیرے ملنگانو دا بابانانو نخلاسی توبہ اللہ توبہ دا دے کی چکلہ با راتلہ نو دا سوال پا جیبونو با عملے دا خلقو پلا سنو با عملے مال را کسو کرانا پا جیبونو با عملے ہوئے تماشی خبری دیو ٹوکو خلقو کدا منظور دا غدا مشہور دا چی دا زیارت تا تا زیارت دکی چی پدی بانی زیارت لکڑی دی زیارت پیتا زیارت رجیا دا زیارت لکلو را دا نو پدی بانی با زیارتون تسلو اپا دی کی زیارتونی کی دیا دا زیارت پشپا پر منی چربان بانی وی ارواحان را دی روحون و طول را دی نو دا وقتی با خلق سب پاسے دلو چی پر تغنو پاسی دلی نو تکاسان چی پر زیارت کی شکرانی پر نمبر ناسو نو پا بسی دا زنی پر کتا داسیو چی دو وقت بے پاسور چی پیسی چی واقلو رک دیشن چی منگر چی نزو او تا بودو تا واقع دا بانگیانو بانگی زکر بانگیانو بانگ بروی یو با بانگو جا دی که بل بانگی دی که بجنو خود جا کرد خب پاتای خوار شو چو گو بانگ گره دی ساری مردان دی اول چر بانگ دی روحون رو طول حاضر شوی دی اول شکرانی مکرانی و گرد دی و طولا تیارکی به واتا لارو بیانمون دا نو دا دی زیارت چی تا پدی و جبانی زیارت شکوی نو دا کار بیکاو تاوی بیر ری رو فی مکان ان ساری پجیبون عملی دی پلاسون عملی دی اگر لے لے تو غورو پا جہنم کے پکن نہ کیوں غور دے پیر بابا تا نیے تیری اللہ بو مزا او کہ خالص پنیت تا سبق او پنیت دا عبرت للائی او پنیت دعا کی دعا بوکم دا کفر بو منو نو پتا بز تولی جماعت نا چیو جماعت تا دے او قبرستان جس پی کن قبرو نا دی ناغی نا چیو آوری نو بیادے سے تنگا کو سدا دوارا طرف تا دوارا طرف تا لوی رنجی ناسی لوی رنجی خزی او نارینا تول لوی رنجی ناسی نو تا تیر شکانا دا دی غالی بیرنگ نمیر دا مانو نا سوگ بای دا پینسو نیسی سوگ دا لمنی نیسی سوگ بای دا تادر نیسی سوگ پرتوغاق نیسی اتو گروس سوگ پرتوغ نیسی ورگی نمیر دا مانو ورگی تول پولی نیست داری و دق خبری کدا چیز دماغو بی ورگی ماما مننگا ورگی مننگا فتا تاوی بی مکان صحیق تخطفه الطير تخطفه الطير دیو طرف نے مرغان را کا گند بل طرف نے مرغان را کا گی او خیارا نہ کو سی روپے ما تکڑی مخت خوب پیسہ پیسہ سوری شید نو تلول تو نکڑی نو دی طرف تم کے دی طرف پدوار طرف پر یہ پدوار اللہ سبحان جی گیا جو کہ البت اخلاص میں پر تو کی مباسی اچھی چیزیں بیا کو لین لگے دل رسی سڑوں لڑنا کیا خود لڑنا کیا دلے پلین کے روانو تو سڑی نے بکی خاون دے پسی خرد اور پسی بل دے ہم دے خدای خدمت گار خاون دے وہ مخا کڑی رہا اب پیارا کی دیر تو بوری نو دے وہ جسی چلو کم مانا دے نیچ دے لا نیچ دے انتا پر چیزن ختم خوبر لا نیچ دے چلو کم جسی چلو کم تاوی داو پوری نخطی دی اولا گان خدا پرید زلوکی بدن تختی یا خدا اللہ دے ٹک مسلمان پو کی اور کون بھی اللہ دے جنت تتلو کی غط دل بارون تلاشن دے دین ابھی جات ناشنا ہوئی نے دے دین ناشنا خبری ہوئی تعجب خبر ہے ما سر ملگیری شپاوی پا دجر کی پوٹل کی اوپا دیر مستانے خبر ہے لار بانوا نمو پسوات را لواو ریو شپا گوکن را تن دے دیو لار دنا بان فا نمائی پسوات دون شپال تاو خورا سر رات نمی گوری تا من گوزی پیرو آگا تا من گل دلینی سنی رسانین تالیبان و جو بکی مجار میں مزر سر دو کپر دے رہے دو کپر خبر بکی کی گیا بیا با خفای اوہ سنی رسی که خبر آگا نو جنگ دے پر زول دی نو سل آگای این ازو چی من گوی نو عبرت تا پر میلا سنزو سر اللہ خود بازار کے پاس شما اول آرد دا اگر طرف نو چرا لگا دی تخطو مای سنگ چلو شو توبہ توبہ نور نراو پری دے غیرتو بون دے که مای سنگ دے غیرتو بدے ما تا خو پا تا ایلال پی کی جانا یه جنه و تورا غنده و خو پا دی توروالی که خول و زوان و جانا یه راسی و اخرا و یه سره روان دی مردانه سره دی اگر روان دی زیه دی درست نوی تا چرتا دی اگر از تو کورتا روان و تو چرتا را غلیو پا عجب پانی یا پا زکار پانی را غلیو نو زال لی ال پا که زیه غسته و نو دیو سره دریش بی کرلی یه تا چرتا یه تا چیزین دروش بی چه سرتا ملم میں تا سوری دے کہنا میں تا حالت دیں مکان صحیح تو مزار لراضی سخی سے ابلا روز نو روز آمد جن دمالا میں سود از کرام آتی سخی جان کور بینا میں سود طالبان وقت کے داشے ختم شیو کم شیو اللہ بیاد طالبان حکومت راولا یا اللہ یا اللہ شیخ اسامہ و داغد ملگر و حفاظت و قدم اللہ عمر و داغد ملگر و حفاظت و قدم اللہ دے افتراق و دے اختلاف میں رساتا اغوبا نکل دا لاقون با مخلوق راگ دا مخی نبر آگے خوزی با سرا دی اصری منجوران و داغ علاقی خلق و طول خار والا جو منجوران دی بلت دنی دی دو بزال لسڑے کارا کرو پر جرگا دو بخبر نو کینا دا پلان کی بزمان ستائی دا پلان کی جینے بما تر اٹینگو نہ جانڈا کی وہ چاہتے تھے نہ مخلوق کا کون شیر ہے یا موجود نور سی دوں نہ فلال نہ پساد جان کا کون شیر نہ چتنگ با جانڈا کی با جانڈا سن کرو آلاندے جوڑی گیا وہ باقی تا قتل ان با جوڑنے شا روغ با اون تا گب خضا بینی و سرائے بینی و منجارم را کبے تو جو فی ابن سرائے تو روغ را دیں یہ روغ دلتا را جی خبر ایسی ہے کہنے چی روغ دلتا نرا جی یہ روغ ہوتی چی روغ کلستر کی روغ شن تو سر دروغ نو تردی چی جامی بیتے ہو شلولی جامی چی سب و سخواہ بیتے ہو از زنانا بیزیتی بے اکڑلا دا تولی پلی دیکی دی تاہوی بیر لی ہو اکدا غنینو دو زخت خلال تخت فو طیر مرغان و لطنو جنی و لطلا اصرائی و لط تخت فو طیر او تاہوی بیر لی ہو فی مکان سحید کد مرغان و نمن جوران و نباشو تاہوی بیر لی ہو فی مکان سحید نو دو زخت خلال رلے تو زخت بغور دے اللہ تول مسلمانان پا جی پوکا یا اللہ تول پوکا ورکا ذالک و من یعظم شعائر اللہ خبرم دا چمیت بیانو کو اتوک کیا دبکی دا دبو دا دبنا کو زینو دا اللہ فا انہا من تقوی القلوب یقیناً دا خبر دا زنون دا یاری معلومی جدا چیز دا پس رکی رکھتے چیز دا شعائر اللہ بیج ادب کی یعظم شعائر اللہ دا جماعت ادب کی دا جماعت ادب کی نہ پوسٹر لگئی نہ پیلک گئی نہ کاغذ لگئی نہ پکی سوا دا اللہ نہ بچا تذکری گئی نہ زندہ آباد ہوئی نہ مردہ آباد ہوئی نہ پکی چرو باسی یعظم حرمات اللہ فإنها من تقوى القلوب بنیر کے آخر کی بغربانی اور کرے دے ملکاو تو دے مجاہدین مرکز تو وقت کی آ مصر جو مقرب بابا مقرب خان بابا کسنم اگر خسرہ مجاہدین مرکز تیار کولا دردل دا غزیری دور تلیم حالات مرمو اللہ یو در چلانو دو جمعی روزا منزت جزو مکی کرم بیان نیو کو خود موزو شو موز چی سنی سلام ماو گردو نو سب دی طرف نشور شو لا الہ ندیر کی الا اللہ جو بیار ضرور دا دا سیتار ضرور یو غلی نا چی خدا سو کم بس خب پس غزب واقت ناسم ناسم چی دو دا جذبام رشو دا زپاسی دا منباب میراب نراتم مای نراوان ہو که موزو کرو سواب شو دا پزور کلمه ویل ها نراو کلمه دیر لوی ذکر دی دیر لوی عبادت دی خوچی زل لی که اتاس تینا سواد جو که غزم تینا جو کرو سخ نراوان ہو کرو دا دی موز سواب دمرای لکه دی گناه چو شو گلی شو آو نایو نی شریپان خلکو گلی شو رو سوجه تو اتر دو حالات معلومون لازغر راولا جا سیسته و بولا بل تشیه غراولا حال تا بیا خبر رو شورو شفلا زمان مخی او جذباتی بیان کرو جذباتی چی بیان کنو چی ری ورو باسی اپا کیتا تاگیر ناری مواتا لی زنداباد زنداباد پا کیتا امیولا نچه بار تاو تو خبر بیا شورو شما خنید که دا کار پیدا وی دی موری سیب چی زنداباد و اللہ اکبر میده جو نروا کردی یه جو منگم نروا کرد خلاص خبر کام ستاد مرگیری ناروا کردی نو منگا ناروا کن مانا دا چی اغا تا ناروا خطاو یدی خوتا نوی کنا نو تو منگ دیتا تا ناروا منگو تا نیو ناروا نیدی شروع کرد تا کدا کسب چاو دا بدخیری مردار دا بدخیری چی داگل تا که اغا گر بولیو کن کنا گر بولی کنی خیلی تارا ابیا دا غصو نو تختی دلوال تا کیون آسو اغا خدا کسب کنو اغوی پدی اسیدان جی اسیدان خودی جذباتیان دا خو یہ ہا لا کو جو ٹاپ ور کے بیا کے تو بڑے نہیں چلے نو جو جو تاڑم شو نا غزلی شروع کرے شیطانی ہر عمل کے خوان دے ہر عمل شیطانی کی خوان دے نو دا غ خوان دے لوڑ کو نو دا غو معمول شو میدان ناروا دی بالکل ناروا دی حرام دی وی قاضی سے دل ترا گلے جمع اسلامی والے دی ادھا قاضی خود ادھا گلی دا قاضی سے نمت خود ادھا گلی دا ناغا دل تا کرا گلے وی آغا ندی یہ دی مائی دین دا آغا ندی وی آغا را فدنی تل چکو باسی نارے تجیر اللہ اکبر تل چکو باسی آغا نا معافکر نا را گلے ندی خر دا معافکر دا جمعات پر اخبیان کو چالکا معافکر و آغا دا جمعات تی دا معافکر ندی سیر دیکی چکو باسی ومن یعظم حرمات اللہ سو کی عزت کی عزت مند اللہ فإنها من تقوى القلوب یقیناً دان خدا دیری در زدگنونا تعظیم کرده تاسو لپده که فیدی دی الاجر مصمم رد دا اشرا کی فیلیه و دیر طول ساروی اللہ در کری که ورکه دا اللہ پونه می ورکا الاجر مصمم بیا زید قرده دو زید اطلو الالبیت الاتیق زید طرف دا کور بخوانی د حاجی قربانی د حرم د حدونو نبار نکی د حاجی قربانی د حرم د حدونو نبار نکی اب ایلتا کی د جنایت تا نهم او کد شکریہ دا نهم کد نفل دا نهم دا بالتا کی کئی دا بلزی کی نکی حاجی ایلتا کی جنایت پی قربانی انکر ازل طلاق سل قربانی دیو کی اگر جنایت کی نپورو جی التا بیکی قربانی ہو پی قران یا تمتع کئی قربانی پی واجب وا د مجبورای نه بلکه وای نکړه نو دته دغه په ذمہ باندې قربانی پاتې ده دا قربانی باندې تکي چې په خپل بیا دي او که حاجی له روپې ورکه چې زما سره په دغه قربانی وکړه دا د غزه حق دی په بل ځای کې نکی دی معنی دې چې ثم محل علی البیت العتیق ولکل امه جعلنا من سکنهم ناسکو ترغیب دې دې طرف تا دین دا الله بیان کړه خلکو چې دل رفعت په دین باندې دی الله په دین باندې دا اللہ دین خلق تو رسا ہر امت لامنگ مقرر کرے من سکن تری قدر چتے دلو یا ضرب دے زیر چتے دلو زیر قربان آئی قربانی کے اول فرد مسلمان مقام چتی گی جنا ذکر دو پل مال دا اللہ پر نمبان خیرات ورکو اگر مال چور کنا تس مال قدر دے اچھ قربانیوں کی انو اعلا نعمت تے اعلا نعمت تے دقا خواہ جدا کنا چھ قربانیوں کی پدغا رضا کی نو در طول خیراتون رو لوی ثواب پا قربانه که در دون رو ثواب که پا یو یو زیختبانی اللہ جا ورگی نو صحابا تا پرسو که فرسوب اونان خودی جایدی کن او پا یو یو اونان بانی اللہ ثواب ورگی او دقا وجه دا پا در قطن قربانه مقام دون رو جد تکی سده سده کنم چه داروازی دی ملمسین و شربین و بیعال لا تصومو فی آزی لیام دیکی روجی میں سده خوراک رو دیش بیدی دا اللہ ملمستیا دا پا ملمستیا که دا غوخی نا قیمتی شوی بل نشتی نوی قربانی کو غوخی بیشا سواب دی پا دیکی دی ها چی دا نا قضا شولا نو سا غرز نشتی نا غوخت نرو پای ورکنو آلز و اشیاء دنیا اربعا آلز و اشیاء دنیا اربعا اکل اللحم والرکوب علی اللحم والنظر الی اللحم و ادخال اللحم فی اللحم الذو اشیاء دنیا اربع طول وخلا دغه حساب دي نو دار مل مستیار ودی اپ مل مستیار کی خش وخلا نو دغه وجنا قربانی بهتر ده وی چې دنه نو سولا نو قضا سره دنه نو بیا اداو نشي خو دې دې دې روز نو واه دا کنه له قضا کی نو بیا قیمت ورکا یو په دوه ورکا خیر دی دا ذکر هر امت له قرر کړه موږ قربانی زید قربان زید عبادت دا پارا دی یاد چنم دا اللہ پا آسمانی چی روزی لور کرد منگا جار پایانی نڈنگر فایلاؤکم الہو واحد تل سورہ سرو سلگو نفید اشرا کوش والا کانا اشرا کی فعلیہ او شرک اعتقادی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرے پر طول رو کلا او دا ذکر که حنفاء للہ دا ذکر که مسئلہ توحید کی فجتنب الرسل من الاوفان واجتنبو قول الزور دو شکرانی نظان و ساتای از دروغ و اولو نظان و ساتای دائم ذکر که فیلاؤکم الہ واحد الہ یو دے ندائی دو بانی ترتیب کرا شرکی فعلی امکوا نشرکی اعتقادی امکوا انسی چلو کا امدا خبرو کا فیلاؤکم الہ واحد نحجت سرکول والا ساسوی کیاو دے یا در صورت معنی بانی بمقتدر معنی فَإِلَاهُكُمْ مَنَكَ اُنْ كَيْتَا صُلَانَ عَزَادَ اُنْ كَيْتَا صُلَى الْاَهُمْ وَاحِدِ یکی واللہ دینا بلتوک تحریم و تحلیل داغا دین ربل دونوں رو ختم کرے پہلا حکم الہ واحد زین تعظیم مقرر اول ادم جزن تعظیم مقرر ان کے الہ دے ایکیو لا الہ الا ان کے اللہ تو معظم میری دین داغی تعظیم کا اچھا اللہ ادب نے کہ داغی بے ادبی کو گرے شاعر اسلام ندا گرے چکھرے لنڈی دا اللہ دا شاعر بی جے چکے بے ادبی کی تپوس والے اللہ سے اللہ بھائی تپوس کی اولی رکھ رہا اولی دا شاعر ختم ہولا ناروا دے کول الہوکم اولی میں تمہیں شاعر اسلام دے یو پیغمبر گرے نہ لڑنا کرڑا نہیں خرے دا یو صحابی نے گرے خرل دا نہیں لڑنا کرڑی دا بلکہ پو امتون کی یو عالم گرے نہ خرل دا نہیں لڑنا کرڑی دا دا دویمی دلیمی صدی تر اخیر پوری دا دین رسول پلیتی فور رسولا پر دین رسم رواج را دم نشو دا غا رسم رواج را دن که دل دو جن خبر را جولا شو دس جولا نشو چی گیر اخرای لنده قدی بلکی گیری تا شرم وی شرم گیری والا تا عراق کی سیک وی سیکیو تا بی سیکو مصر کیو تا سیک وی پر دی گیر بانیو تا سیک وی چی گیر اخان جو پوری کونکی پوری کوئی شیر نیشاہ سے بھی کتاب لکھ رہے دے گیری ارفاو اللہ ہے کہ اللہ ہے سنمی دے بغداد تطرم نخل کو زوانان راپورٹو کو کولی او گروی سکر آگر لے علیمان فرمالی دلو کو چولی راکار کی فضا دا سروانا دا مون سو کو زمون پیسے زور نرکی نگیری پیخی تا سکوی تی گیری استے او آغا فضا پاکستان تا روانا دا او دا فضا اس پا نیو کل کرا روانا نیو کل اگا خول او خواهش و عزت پا دیکی گونی چی گیره افرم چی گیره این نزانو تا بس کاری گی ده غطانو ده مجلس ده که نفسو نیم از ده که مخمی ده لکانو ده ده غطانو مجلس که باقا کینی چی مخی ده جینکوی چی ده جینکو مخی ده کناسه چی ده لکانو مخی ده اگا نیشی کناسه غطانو مجلس که اکل اکل پا چیتا ده خیر اصلا خزم شیطان ده اگاو تم چخونو که سریانو زماستا پا من که چه ده خدا بنده لاش و ایزان پاک کا العیاذ باللہ انزان دی ایمان نپاک کا لاش و دی ایمان نپاک که خوزی خواهون تو ایسا ما تا پا دی گیره که تا فکول اخکاری گی دی گیره را تا بخ کاری گی سپک را مخ دی دی خار دی دی سپی دی سل را گیره خواه میخ را زما خواهی نو نبی خواه کنه نو دی پی زان اخی تخصه که اغم خوش آره چی منگا دار طول داغا سی او دی او دی او یو شه تا پرا پا گیتنی چه خوایا پایا دی دی او خوایا پایا زیما یو طرف نروان خون را کنا یو طرف نروان سری با سمولو نو پایر طرف روان کرلا فیلا حکم الا واحد تعظیم دا حرمات دا اللہ منا ندبل فیلا حکم الا واحد تحریم و تحلیل دا اللہ منا ندبل الہ سرزے کیاو فلہو اسلمون خاص دا اللہ حکم تغارہ کے لئے تابیش ہے وبشر المخبتین خوشالی ویاجزو کن کتا سکھ دیا جزی کن کی دے بیا جزی کن کے لئے جس سری سکرے اسے کوٹ روانی سبحان اللہ وحمدی جزو تی آشت سی دی قولی در یر رکا عمر وینو دا روبے لکڑو عمر سے جزا سے کڑو کدو کلی پتی دے بلو گزارا نیخشا پر چی تیدو بانی دا اللہ یر ندا زرکی یر پیدا کر زرکی نیخ کر دے با کول کروانی سر بے شکری سبحان اللہ و بحمدی ذاتی اللہ اللہ فلو اسلم و بشر المخبتین عجزی کے ان کو لا عجزی کے ان کو تا خوشحالی و سوق دیا گا آری کہ اللہ یاد کرش حکم دا اللہ و جلت قلوب ہم نو پیر شدو مائی او کلک پاغت پجند اللہ بانے پاغت سبانے چور شدو تا مصیبت پریشانی والمقیم الصلاة در ان کی زمان زاو دعوتنا چی مورکڑی دی انفاق کی انفاق کی ذکر کا مسئلہ دی جہاد شروع کی دی ہو جنہیں تمہید آگے تجور کو والبودنا اخان غد قربان غد تازی کری دیم گستا حضور پارا دن خدا اللہ دی دین دا اللہ تازیم قربانی دا اللہ پنم باندی قربانی کی گی با دا دی خرق اسمانہ اوکا سور سمین و زہایاکم فا انہا علی فراط مطایاکم قربانی پر بی اخلائی یا خوار دی غشه دا اولنا چه ساتم چه سر بشی فا انا علی صراط مطایا کم دا ساس سور لیدی خوار ما گور ارزانا چه خوار گور ارزانا وی دا یه قربانی دی که اللہ تیز منظور شی اللہ تو خوری چی گنی خوار دنو بانی خوری چه سر بشی خوری با نداشه نیست که بگی خو اخلائی جعلنا لکم من شعائر اللہ نخی دیاد دال رزین دال اللہ اپا دے کی خیر جستا سو دا دنیا خیرون پا کیوں قربانی با سخوا بیت اللہ تا بطن خبی پکڑی وا نکو دشمنان بابا خلدات لاغو با تسنے بے حال روان دی قربانی کی سرادا عزت و خاطر بے لکاو دا دنیا خیر پا کی تم شے دا آخرت خیر دے پا کی تا فیضا وجبت جنوب ہوا یاد کے اللہ پہ نم دا اللہ واخلا دا بلو پی آنے کے کرتا سمانا اللہ لوال پہ نم دا اللہ بانی صوافا چولاوی پہ قطار بانی اوخان بخل کو بوتلو اوخ کی زب حنے دے اوخ کی نحر دے نحر مانا صدا لمرائی اد سینی پہ میند باندی چالو سورا تشیبان یو آوا چی وینی دازے غصی رگونو غصی اوینی چی بیگی نو بغور دی سنت طریقہ پا اوخ کی نحر دا سنت طریقہ پا چیتا پا اولالی دا او درائے دے کعبی تیمخ کا قبلی طرف تیمخ کا اوی دروا خطاب اولوی او چتا کدا بیوتا پا دریخ پی برشو بیا بیا خود تختی دی نیشی کنا نا بیا بولا کیا دا چالو غصی چاکو تورا دا بولا پدی زبان راخ کے بسم اللہ اللہ اکبر جوخ بے راخ کر اب را پیدرا پیدرا پیدرا بسرتا ہوگا پیدا ہو جب دنو بوا دا دیولا کیا گلی نو سے خورا نو سنت طریقہ پا گئی کی قیامن اور سنت طریقہ پکے نہ ہر دے وہی پر ذول من دو سنت خلاف دے قربانی کی علالی کو نہ ہر انہوں کا علالی کو پمارے کی قربانیوں سے علالال دے سنت خلاف دے وہ خلقو کدا مشہور دلتا پلوکوالی مارو دے اوخ دلتا کانوی دے یو سلی پکوارا ہوچے تو خلق راوچے والی سنکولی یہ اوخ دیتا ہوئی مارے اوخ دلتا ویدا بور دے علالی علالی فیوزے باننا علالی وزل بدالالی وزل پکنشی یو دے خود مارے کار لے کسی دے علال کا فیوزل باندے رگون غصو بس علال لے دیا بکی دے بلتنیش تری نو دلتا ذکر داگئے وکا سواب نور تارو کی نور تاروی سملاو اپا ڈر ہے سملاو چکا دیتے ہیں مخی اپا دس زیبانی چیزینے تین پا کتب ہوگی نو علالی کہ بسم اللہ اللہ اکبر وان فکلو منانو کل چولا جیدے ڈالے دو پریواتے ڈالے سمانا ارتاو فون اخرائتنا اخرائتنا القانیا سوالگری والموتر را او بے قرارا مجبور لهم اعترار پریشانی القانے صبر کے ان کے یا القانے غفتن کے قناع قنوع اذا سالا قناع قناعتا اذا رضیا یعنی فعل یو دے مزدر کے فرق دے مزدر قنوع ان راوڑی نبیا مانا دا غفتل سوال کول مزدر قناعت ان راوڑی نزغم کول برداشت کول صبر کول نقرائے چنا القانع سوال گریتا ہم والموتر راو بے قرار مجبورتم چگوارینا داشان تاسو تا بے کم گا لعلکم تشکرون چی قدرے اکائے ساروے چی اللہ قبض کی کئی نو بندہ نو دا چا پلار بے ٹین کی می خدل تر آوست رہا ہوتا رہا بیا چانے شٹن گولے می مخیر توک دوسو غلول از غلول پوشو جدا شیطر دا زمان خرابی توپکی آو توپکی ویشتن او غرزی دن پس تا گنا لعلکلا اسی بیا نقبو کی غوائی چی پا مخصن بیا بے چوک قبو کی خیلی و وارا وانی قربانی کولا اچھا قربانی والے چیز خیر سر طور سا چشمی وی دری طور طور و چشمی سا خیر اگر چی بجی پرک بود کدو تا اوکا تر کرن جی لیوانای سوا یہ چی خدا نے پاک پانجان جی دور ودا سی تی جنے دو غلور غلور چاو توی خواستو چشمی وی کئی چشمی وی کئی چشمی وی کئی اس خیر اللہ را چنگی کرا اللہ را یہ چیو تری گیری با بس خیر چنگا نکی میخا و سندہ کلا پریدا غوایا غوایا سا خفل و سدہ چیو خکر علم کنو لستن بسری کری اللہ تعبی کری سخرنا لکم لعلکم تشکرون دا پارا دی چی قدرو کرے دا اللہ دی میرا بانی چی دا روم دمرو لوی سندہ دمرو لوی غوایا زمان مخ کتابی کرے دے کنا دخل مدار کرے لن ینال اللہ لحوم و حکمت او فلسفہ دا قربانی کستا دا خیالی چی غوخو بانی اللہ خوشحالی گی یای پا اینو بانی خوشحالی گی نا نا خوشحالی دل پا نیتا پا اراده دی اللہ ہوئی نیتا و اراده زمان در ادا کولو کا اپا طریقہ قربانیو کا نو نور استادا بکار نرسی اللہ تا لخ لن اللہ نشیا سلو لے اللہ لہو موہا والا دما وینی سشی حاصل والا کی انا لو تقوا من کم حاصل رشی پلاس کو رشی تقوا ساسو رضا دا اللہ اللہ وہ پذیر رضا کی صرف پیر پیر کو رد شرکی کو شرکی فہری خلق وخ مبارک گان اللہ اخوال کو قربانی وین مبارک گان اللہ وین بے واغستلا وین ونی تبیتولا وین ونی تبیتولا شنڈی ونی تا نوری نیوی کو نیوی نپو خوادا چا پی جندی کو توتان وینزرو نچدا با شنڈیانو بے دو قربانی وینو توا چا دا برکتی دا دے با دی سر بائی شی وین گرم دا بے انتہا گرم دا ناغی پو جباندی اقباری کی کباری کی دا دا گرمی دا وجنا دا غین زیاد اسان علاج بلو چا دا غونی وی فکنی زیلی ترگندی کی دا کم زی پوری چی زیلی خوری شی دا ترگندی کی اشپا گتر دی دا قسان تا نور تا پری دی نو پا دی با اندان نور رو جن دا گرمی واخلی نو دویم نمبر پی بیا دیرانی سرا او بازاری سرا گاڑی را کی دا پی دا پاس آوا چی دا پاس پی لگا خار آوا چی ابیا وی بکی نو دی دا تاو پا پورتو خی جنو بار سرو گی نو دیوینی سرا که باری کی دا پا دانو شروع کنو دا غیاس الوجه داو چی دا گرم دا دانو چی ردا برکتی دا انا وخای انا بکی خلقو دا قربانی غوخ مبارک گن اللہ دا نور غوخ پا قربانی مبارک دا اللہ رضا پی حاصل شده دی غوخ کی دا نور تو برکت نیشتی آدو که والا مبارک گن دا آدو که ویر آغا سا پا تونه کی بپراتو خمبا کی بفدانو کی اتون دا اولو پا ککوی کی بیخو دا اولوی پا تونه کی بیخو چه دا چه قربانی آدو که دا و برکتی مبارک بی ناغب پاگی کی خی لن ینال اللہ لحوم دا اللہ رضا و برکت نشی راستے نی غوخ راستے شی او نی دی وین راستے شی او دا مبارک گنل نو دا خوال او دا سین پا غارا دا سین تنی دی علاقو کی قربان خلق و کولی او کئی وسی ام کئی کم شوی دی اگر ارادا ہونیا نو دا وینی بیراغسی پا گتانو بتا پلی دا ولی دا مبارک وین دا دا گتان با منگل اللہ پا نیکو کی تلی خص دلوم نو تلی اگر اوینه کری اگر وقت کری در اللہ پر رضا کری نا اگر رضا سی در گئی گتانو نو دا گتان بے پیوتا پل دا لاقی بے پیران کردی دا دید پار ایدا و مول گنی تی لن ینال اللہ نو گتانو بانی در اللہ رضا نمدی کی انو پو وینه انو پو خوخ بانی لیکن چی نید دی فی من کم بزان بڑ کل شرک نستا سنا در شانتا سخرها لکم اللہ تا صورت آبی کری دی چی تجبیر ہوئے لئے پی ہوئے دا اللہ لکا چی خونہ دا کرلا چی خونہ کرلا بسم اللہ اللہ اکبر بھوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہ بسم اللہ سر بڑھتا کہ بسم اللہ و محمد اتفاق دا عالمانو دا شیح حرام سمردار دے دا بولنمی سر تاوی اگر کستان نیت کی دا غنوا خدا دا غی سرنش دا اللہ دا پیغمبر پرنم بھائی مردار دے ساروی بسم اللہ و محمد رسول اللہ بھی بسم اللہ و محمد رسول اللہ یو کرو حرام نشو کراہت گیا عمرہ دے گناہ یو کو ولی پدی دے کی تدبل نم تار چاہ سر دا صرف اور صرف دا اللہ دنم دیا دولو دے دے دا بل چاہ دنم دیا دول اگر کد رسول اللہ پا عنوانی آدائی دا زید آغینو ناروا دی یہ سڑے او پرنجید دا بیزا یا دولو دانے کیے پرنجید پیجی او پرنجید السلام علیکم عبداللہ ابن عمر پوہ کی اغوی علیک و علی امک السلام فتا جم سلام احسا پا مور جم سلام سرائی خفص روی خفص کیی دق قسمت پیغمبر علیہ السلام بیروی دا غمار کی سو گو پرانجی نو دا الحمد پدی بانی السلام علیکم نبی علیہ السلام توی دا غویلیون پدی دی مانی الحمدللہ و السلام علیکم دا اللہ یاد دی کن سلام دا اللہ نم دی سرد دا غنا اغوی نبی علیہ السلام تا غصفو عبداللہ ابن عمر مغصفو بے زی ذکر تلک ہے ذکر پر زی باندے ہو کا استنجائے کولے رہا عریف نیرہ ہے حتا جانا اگل تے بھی استنجائے کولے دوائی زکر اور کہنے رہا عریف نیرہ ہے حتا جانا روزی سے گوئی گفت ذکری خوب خود آور دائی لے کی تو سوراخ را گم کر رہی دیر خوی ذکر دیو کاری حلی رای حتر جنہ خسوری دی خطا کرنے دا پولی فیلو تا بل دی کرم تو بندے کیا زیاری ہو رہا تھا دادی کو لے رہا ہندرا تھا جہنم لا تو رہا تھا جنہ جال دادی سے دو مولا سر روانہ دا مولا سر بروانی دے علم سر روانہ دا بس کو جو وایا تو چیز ذکر یو بیا یا دوا اقضا تو وی اللہم اللہم بارک لنا فی ما سر روانو سڑے خزی مخیر را دی وی اللہم بارک لنا فی میں سلی دی وی امیر پی بیچی دا دعا کوئی میں امیر سے خواشی روڑے پوخ کی لیتا خود پردو خود کی دل برکتنو کوئی وی کوئی بیا دسی وی اللہم بارک لنا فی ہا سو خبر انت اللہم بارک لنا فی تکی مخطا بار عظیم خطا کردے گفت ذکر خوب تر آور دے لیکن تو سورا را گم کر رہی پلی خدی سر تنگ کی اللہ مبارک لنا فی ان پردو خود تو اللہ مبارک لنا دادا چا خونا کرلا اللہ نمیگی دا خبر پی چی اینم دکای دا علیم سر رابطا ساتے دا پی نمیگی دا چوتا لکا کنزل چوتا کائی ویدو خمونگا دا حق نارے لکا کنزل چوتا کائی دلتا تعلیب راتا صدق لہ لارک تعمیر سے بھی چرتا جی صدق لہ کم لے دیتا غارفو غارفو دغل تا خوچی ناس میں تبلیغ خلافی جو تنم جلی بلاو باغف جو دوست محمد تلے ہمیں کربا گریر مجھے کارا ہوا دوسرا کال لگول لے داس ایماندار